राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण सप्तमी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम भगवान वे विराट रूप में थे। भयभीत होते हैं, वो भयभीत होते हैं जिनसे भयभीत हो, और भयभीत होने में विराट रूप ही है वो, अनुकूल प्रतिकूल विराट रूप है। ऐसे ये स्वरूप है सब वासुदेव है स्वरूप, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, ठीक हो बेठीक हो, अमृतम से मृत्यु से अमृत कह दो तो मृत्यु कह दो एक ही है। सत सच्चा हमारे सत्ता सच्चा अमेव सदमेव असदमेव नाशवान में हम अविनाशी में अनुभव अनुभव अनादुभव अनादुभव अनादुभव अनुभव अनादुभव अनुभव अनुभव अनुभव तो सर्व वासुदेव रहेगा ही नहीं, सर्व क्या रहेगा सब जब वासुदेव ही है सभी तो सर्व क्या रहेगा, सर्व क्या रहेगा वासुदेव ही है सभी। कैसे मैं देखो ये देखो ये देखो वो देखो सब वासुदेव ही है। ये सर्वम जिसके दूसरी सत्ता हो उसके लिए है, दूसरी सत्ता है ही नहीं। अमृतम से मृत्यु से ऐसा सच्चा हो जाना सब भगवान है, भगवान है अनुकूल भगवान है प्रतिकूल भगवान है ठीक भगवान है बेटी भी भगवान है शुद्ध भी भगवान है अशुद्ध भी भगवान है मर्त्य भी भगवान है मार्ग भी भगवान ही है। मर्ता वही है मार जाते वही है आता वही है जाता ही वही है उत्पन्न होता है वही वही जैसे होता है वो खुद ही सर्व वासुदेव तो सर्व नहीं वासुदेव अंत में नष्ट होने वाला नष्ट करने वाला नष्ट होने वाला नष्ट करने वाला वो एक ही है एक ही वासुदेव सर्व अनुकूल प्रतिकूल ठीक और बेठीक सच्चा असच्चा असत सत सब परमात्मा है तो सब परमात्मा है सब सब सब लागू नहीं होगा। वासुदेव शर्मा वासुदेव असली चीज है जो बद्ध में चीज होती है वो मुक्ति में नहीं होती, मुक्ति मुक्ति बद्ध में ही होती। बद्ध क्या है उसको अधिक अलग माना ये बद्ध है एक ही है वही मानने वाला वही मारने वाला वही जाने वाला वही रहने वाला वही उत्पन्न वाला वही उत्पन्न करने वाला भी वही सत भी वही दशत भी वही साल भी वही असाल भी वही एक ही है एक परमात्मा ही है। तो वासुदेव ये सबसे उत्तम है बात है परमात्मा प्राप्ति होगी बस परमात्मा और है ही नहीं और कोई हुआ ही नहीं कोई होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं वही वही है वो ही है। भोज मरने वाला मारने वाला युद्ध में मरने वाला मारने वाला युद्ध करने वाला देखने वाला देखने वाला वो वही देखने वाला देखने वाला वही वही है सभी अनुकूल भी वही है प्रतिकूल भी वही है ठीक भी वही है बेठीक भी वही है शुद्ध भी वही है अशुद्ध भी वही है सुगंधी भी वही है दुर्गंधी भी वही है अच्छा भी वही है मंदा भी वही है वो उसकी सेवा है ही वासुदेव सर्वम सर्वम नहीं है वासुदेव, ये आखिरी चीज है वासुदेव। जो देखो तो जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, वही है, अमृत है, मृत्यु बल है, अमृत मृत्यु से सर सच्चा बदला, नाशवान है विनाशी, वही है, वही नाशवान है, वही विनाशी है, नाश करने वाला भी वही, नाश होने वाला भी वही है, वही है परमात्मा है, निंदा करने वाला भी निंदा होने वाला भी वही है, उद्वेज कुछ भी दूसरी चीज हो तो बोल दो मृत्यु है वासुदेव, अंतिम यही बात है, बद्ध होता है उसका मतलब क्या है, दूसरी चीज होती है उसमें सत्ता ही नहीं है, सत्ता एक ही है, वही सत्य है, वही असत है, वही नित्य है, वही अनित्य है, वही सार है, वही असार है, सब दुर्गंध है, वही सुगंध है, मरता ही वही, मरता भी वही है, जड़ भी वही है, चेतन भी वही है, मत प्रथम नानक हिंद वायु नहीं अनुभूता भी वही है, प्रतिकूलता भी वही है, दो चीज है, दो सत्ता है नहीं, बस बात है एक सत्ता, छह सत्ता आवाज बना सत्ता सत्य तत्पर ज्ञान मान सत्परम जत्पर सत्ता स्वरूप से परे, जो कुछ कल्पना में आता है वो ही है, बताइए मरसा बरसा दृश्य और निर्विंदेय आम एव न मत यदि बुद्धि से बदसा मुक्त होने बाद कुछ रहते ही नहीं, मुक्त बाद है वासुदेव, वासुदेव ज्ञान में तो वासुदेव भक्ति में वासुदेव हमारा है, ये हमारा हुआ भक्ति हो गई, वही हुआ जान लिया और मान लिया, जान लिया ज्ञान हुआ, मान लिया भक्ति हो गई, उसका द्वेष द्वेष नहीं है, तो कभी एक होते कभी दो होते, वो एक होते होने वाला ही देते है, पहले देते द्वेष होने वाला वो अज्ञान होता है, वासुदेव ज्ञान योग में और कर्म योग में बुद्धि दूषित हो रही, बुद्धि एवं दूषित बुद्धि दूषात्मा बुद्धि देखे ज्ञान पोषित मा तुम बदलता मेरे बाद पाता काम आत्मा ना सर्व और सर सच्चा बदला वासुदेव सर्व एक चार सौ एक चार समाज पहले वासुदेव है, वासुदेव सर्व अंत वासुदेव सर्व अनुगुण जी वही प्रति वही वही नंदा ही वही स्तुति वही अमृत जय मृत्यु उद्ग्रह में सूर्यो बोले गृह में गदा प्रकार निगरना में उत्सा में छा सब वो परमात्मा ही है, मैं है ही नहीं, मैं नहीं तू नहीं है, वासुदेव ही है, मैं ही नहीं मैं वासुदेव, तू भी वासुदेव, वह भी वासुदेव, यह भी वासुदेव, सिवाय परमात्मा कोई सत्ता ही नहीं है, एक ही सत्ता है कोई मनुष्य। कहीं राग द्वेष होकर सुख दुख करके ऐसा शोक होता है। वासुदेव सर्वम मुक्त होने पर अब मुक्त भी होगा, अब परमात्मा वो मेरा है, ये मैं भक्ति हुई, वो एक ही एक में मेरा है। अब द्वैतम ये खातिर हुआ है, स्वीकृतम द्वैतम द्वैत्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदर हो, अद्वैत से सुंदर है तो भक्ति है। सवाल परमात्मा को है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। बत्ता परम राजत सातु भावी बड़ी मई पड़ी तो बस पीछे बार पर आगे बार पर ऊपरी बार नीचे बार पर घड़ा भर कर बल्ब का और समुद्र में डाल दे तो घड़े के भीतर भी जल है, घड़े के बाहर भी जल है, एक घड़ा भी जल है, अंदर शून्य बाहर शून्य, शून्य ब्रह्म, भीतर आकाश है, बाहर भी आकाश है, वो घड़ा भी आकाश है, सब एक ही योग वैष्णव में आता है, ये वही है परमात्मा है। ईंट सुनार पत्थर लकड़ी लोहार सब एक एक परमात्मा, खान से कई खिलौने मर जाए, खिलौने कोई खान मरी हुई है, डंडा हुई है और खान दी हुई है, जड़ी बाप है, जड़ी बर्फ है, जड़ी बूंदा है, मेरा नदी भी जड़ी है, समुद्र भी जड़ी है, वो जड़ी है, दमन आती है तो कूड़ा छा जाता है, वो भी जड़ी है, बाप है उस जाते परमाणु भी जड़ी है, परमाणु लेकर ब्रह्म तक सब जारी है, अरे ब्रह्म तक ब्रह्मा के अध्यात्म अगर मकान हो, ईट हो, सुना को हो, लड़ी को हो, दुआ को हो, एक ही है एक, ये सब पर्याय बातें मनुष्य हो, लकड़ी का हो, चाहे बुध का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, जल तर का हो, चाहे छात्र का हो, चाहे नक्षत्र का हो, शत्रु का हो, चाहे अशत्र का हो, उसे पर हो, पढ़ने भी वही है, विद्या भी वही है, विद्या भी वही है, विद्या भी भूल भी वही है, सावधानी भी वही है, भाग देगा मैं तुम्हारी यार बचा नहीं, मैं भी तुम्हें, तुम भी वही है, वह भी वही है, यह भी वही है, कई उपाय नाम हो जाए तब तो एक ही है, मन साहब मत सह दृष्टि अन्य बिंदी जो ज्ञान किया जाए, आमेव न मत स्वयं भी हुई है, पता भी हुई है, नरक भी हुई है, भगवान भी हुई है, हरे शरीरम अत्यंत भूतम प्रमेदान्य काम वायुमग्निम शरीरम महिम च दुर्सत्वादि दुर्बोधन च सत्समद्रा हरे शरीरम यत्यंत भूतम प्रमेदान्य प्रणाम वही है प्रमा करना वाय वही है प्रमाण देने वाय वही है देवता ही पत्थर है पत्थर ही देवता है ऊपर भी वही है नीचे भी वही है बीच में वही है बैजंत भूतानाम प्राणियों के बाहर भी वही है प्राणियों भीतर भी वही है वो भी है तो भी वही है वह भी वही तो ही है यह भी तो ही है मकान भी वही है धंधा भी वही है स्त्री बड़ी वही है खानी ठेकर बैठे क्या है अनुभव प्रति क्या है परमात्मा है सिवाय परमात्मा कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकते नहीं परमात्मा सो कुछ है खेती है गेहूं खेती में तंत्र भी हुई है पत्ता भी हुई है शिक्षा भी हुई है कुंकुम भी है दाना भी हुई है जल है वही है पृथ्वी में हुई है बाहर भी हुई है आम का बगीचा है लकड़ी भी हुई है टहनिया भी हुई है पत्ता भी हुई है बोल भी हुई है फल भी हुई है उड़द भी हुई है रस भी हुई है छिलका भी हुई है आम कैसी है तो आम पैदा होगा भगवान एक ऐसे बीज है जो भी सावन बीज पैदा हो अनेक तरह पैदा हो जाए फिर वो दूसरे है नहीं वही परमात्मा है भेड़ भी वही है बकरी भी वही है गाय भी वही है भैंस भी वही है खटवा भी वही है कोमल भी वही है सुंदर भी वही है असुंदर भी वही है मान गंदगी वही है मान सुगंधी भी वही है आता ही वही है जाता ही वही है पैदा ही वही है मृत्यु भी वही है अनेक रूपों में जाता हुआ चाहते रक्षक भी वही है भक्ष भी वही है रक्षित भी वही है भक्षित भी वही है भक्षण भी वही है रक्षण भी वही है अन्न भी वही है अन्न खाना भी वही है सबसे बढ़िया ही वही है घटिया भी वही है ऊंचा भी वही है नीचे भी वही है बीच में भी वही है दूर से दूर नदी नदी वही है परमात्मा नारायण।